FM is back. You know now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Yo, bale people, hello, 7 fix, începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Ian împreună cu voi. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Avem 40 de minute non-stop hits pe care le începem chiar acum cu Ina, un momento. Un momento. Un momento. Ora asta ne întâlnim și cu Alexino și Starchild. Și puțin mai târziu, Michel și Randy, Only You. Cuvinte 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix până la 10 împreună. Începe mixul! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Feel the sound. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. SMS-urilor, dedicațiile de pe 0722206020, SMS-uri cu tarif normal, le vom citi într-o 7-8-10 minute, așa încât cei care sunt în țară acum și ne ascultă oriunde s-ar afla, trimit SMS-uri cu tarif normal la 0722206020. Încercați să faceți mesajele cât mai scurte, cât mai haioase și... Fără să vă repetați, dacă e posibil, să nu trimiteți 20-30 de SMS-uri identice. Pentru că avem un soft care, dacă vede mesaje primite de mai multe ori, același mesaj, mai exact, le șterge! Poate le ștergi! Bravo! Puțin mai încolo ne ocupăm și de Facebook. Și nu uitați, până în ora 10, potul momentului la Kiss Cash este... 6.900 de euro! piesă nouă, Don't Let The Music End. Imediat vine Andra, Something New, DJ Ang, Chase Remix și Fly Project, muzica. DJ Ang și Olic împreună cu voi până la ora 22. Dacă e joi, yeah, weekend la noi! quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. Registrul 07-22-20-60-20. Bună, sunt Andreea din Bacău. Bacău. Bacău, cu capa și W la final. Este o nouă modă. O comună prin Congo, nu? Și vreau și eu melodia Ninia, vă pup. Hello, vreau de Kiss pentru Mari, de la Alex din Odobleja, Craiova, cu mesajul Te pup și sună-mă. Cu dragoste de la Monica pentru Edi, de la Petru pentru cel mai tari colegi și pentru cei mai tari DJ. Mulțumim, salut, de la Cristina din Apostolache pentru sărioarea mea, Miki. De la Marius pentru Nicu Toader, de la un anumit montaj. Hello, băieți, de cei mai tari, când mai veniți în Bacău? A, Bacău era, mă, Bacău, am înțeles. Ah. Să mai petrecem până dimineața pe muzica voastră, vreau și eu un dedichis Fly Project. Uite, tocmai a fost pentru iubii meu Mihaela Ovi din Bacău. Hello, băieți, sunt Chris din Turceni, aș vrea și eu Fly Project, muzica pentru voi, sunteți bestiali, pentru iubii meu Clau, pentru Adi, Maria, Mali și pentru toți chisămanii, pupici. De la Pati din Vastru, pentru toate colegele cu mesajul, lăsați vorba și faceți treabă. Și tu, Ana, nu mai fi supărată. Avem Michel și Randy, Only You. Și ne întâlnim imediat și cu Adrian Eftimie, Lonely. Iar în vreo 20 de minute, invitata de astăzi live la Kiss Kiss in a Mix este Ania. Ea vine să-și lanseze noul single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret.

but I promise tonight, dale. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, binevenit. Bună seara, Kiss FM. Hello, hello, hello, bine te-am regăsit. Hai, trebuie să alegem între pic și poc, știi că am zis dată, regăsit. Nu știu cum e asta cu jocurile astea de fete, nu știu, nu le-am înțeles niciodată. Să le vezi pe alea de băieți. Complicat. Sunt un pic mai dificile. Ce faci tu? Cum te simți? Mai foarte bine. Puțin obosită, dar bine. Eu zic că acum că sunt cu piesa nouă, îți dai seama că sunt fresh, top 40. Nu ești răcită, nu? Să știi că am răcit eu un val acum de răceală. Asta vreau să zic. Avem o grămadă de lume, de prieteni, de colegi, toți sunt răciți. What? Nu știu, chiar așa e, să știi. Iar cei care nu sunt, au oricum senzația că sunt răciți. Deci da, cu muzica bună de pe Kiss FM, crede-mă, îți trece orice fior. Mulțumim foarte, foarte mult. Ești paracetamol prin FM sau cu da. Ești în priză, văd, ești foarte așa agitată, piesă nouă. Dar voi mai îmi dați energia asta, știi? Ne bucurăm foarte mult. Ai oamenii nouă ăștia care urlă aici în fundal, ei sunt cu energia. Sunt aici în spate, voi nu știți de fapt. Da, cei de la știri, colegii noștri. Ai venit cu o piesă nouă pe care o lansăm în premieră astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Da. Cum se cheamă, cu cine ai făcut-o, cine a produs-o și așa mai departe. Mai e în premieră, da. Piesa se cheamă Fool Me, compusă de Ciprian Blaga, cel cu care am și colaborat pentru Luziu, pentru Beautiful World. Deja îl cunoaștem pe Ciprian Blaga. Știu cât da e de talentat. Text, cred că a fost Abu, dacă știți pe Abu. Abu Hassan. Abu îl cheamă, Dali. E un băiat talentat. Și eu sunt persoana care cântă. Și da, se implică în tot. Și de cât am înțeles... Chiar în perioada asta a filmat și videoclipul. Sigur, pentru piesă. Este o onoare, să spun așa, să lucrez cu un regizor, cu cel cu care am și făcut poze de-a lungul timpului, Alex Burtea. Pot să spun că Alex pentru mine este și un foarte bun prieten, îl cunosc de atâta timp, da. Alex stau chiar acum în studioul Kiss FM și filmează. El face parte din Push Entertainment, este o echipă foarte mare, o familie, să spun, și din care facem toți parte. Astfel ies lucrurile bune. Știți și voi cum e cu familia Kiss FM, așa e. În familie iese treaba bine. Treaba bună. Foarte bine, ne bucurăm să auzim acest lucru. L-avem chiar acum pe Alex care filmează interviul. De fapt, acolo pe camera lui cu care filmează se aude doar vocea ta, pentru că ești în cealaltă parte de studio. Dar măcar să facem și noi cu mâna. Hola! O să vă spunem după aceea unde postăm filmarea. Foarte tare. Un videoclip direct. Da, în curând o să apară și videoclipul, cum cred că și la voi și la mine pe blog și peste tot o să apară clipul. Ne bucură foarte tare că în sfârșit în România se întâmplă ca piesele noi să se lanseze odată cu videoclipul, cum se face afară, și sfătuim pe toți artiștii care încă nu au înțeles acest lucru. Mai știi cum e? Și muncești dintr-o dată, știi? Tragi piesa, faci clipul, nu mergi de ori la emisiune, de ori la radio, bine la radio. E bine să mergi de ori. Dragi artiști care încă n-ați aflat, piesa se lansează cu videoclip. N-ai videoclip? Piesa nu e ajutată, e foarte simplu. Da? Am un video, dar bugetul. Facem împrumut la bancă să facem videoclip. Da, unii fac împrumut la bancă să-și plătească întreținerile, am văzut eu știre azi. Se pot face lucruri bune și cu un buget foarte mare și cu un buget mult mai mic. Important e să lucrezi cu oameni de calitate, știi? Sigur. Să poți să faci profesionalism. Poți să faci un clip foarte șmecher de câteva mii, să arate ca unul de 20 de mii. Păi cum ar putea să iasă mai bine clipul decât în București, Sibiu? Da. Nu? Perfect. Ok, hai să auzim piesa în premieră. Ania, Fool Me, la Kiss Kiss in the Mix. Cei de pe facebook.com/KissFM România sunt așteptați cu păreri, opinii, cum li se pare piesa și dacă au idei legate de videoclip. Bun, să ascultăm premiera chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Și Ania a invitat live în studio, sună foarte bine. Mă simt foarte bine, onorată de-a dreptul. Ne bucurăm. Uite, ți-ai spus. Așa și părerile, știi, da, comentatorilor. Asta ne pregăteam să citim, dar înainte de asta vreau să spunem că și pentru noi este prima audiție și ne place foarte mult. Mă bucur foarte mult. Sună bine, ți-ai schimbat puțin stilul, puțin mai mult față de celelalte piese. Păi știi cum e, înainte zice un vârstă, nu mai pot să fiu un copil, mă duc spre, na, o vârstă, serioasă. Foarte bine, uite părerile celor de pe facebook.com/KissFM România. Tare piesa o să fie hit, prea mișto, bravo Ania. Tare piesa 10 piesa cu steluță. Piesa asta o să fie hit. Sună foarte bine, felicitări Ania, zice Natalia. Premieră la Kiss Kiss Dinamic și comentarii la postarea noastră. Sună bine, Ania are o voce foarte, foarte dulce. Sună foarte bine. Le mulțumesc din suflet. Nici nu e niciuna negativă pe care să o colim. Crede-ne, nu. Vorbesc, sunteți voi băieți buni. Hai să le vezi, îi arătăm acum, să facem un print screen și trimitem pe mail poza. Le mulțumesc din suflet oamenilor. E important, știi, să vezi că aprecierea există. Acum, sunt și gurile rele care o să zică nu ne place. N-am nimic împotrivă. Nu poți să-i mulțumesc pe toți. N-ai cum. Dar știi cum e, dacă te bucuri din 100 de oameni de 10, știi că e da. Pentru tine, da. Nu mai ai ce... E bine să fie păreri de ambele părți, nu? Dacă pe toți, fi... oricum, și pe cei care vorbesc mai puțin de bine. Da. Dacă ar fi numai pozitive, ar fi nasol dacă ar fi numai pozitive. Îți dai seama? Ar fi ceva în regulă. Ok, succes cu piesa, să ne spui pe final datele de contact pentru fan, Facebook, Twitter, da. Site. Vă aștept pe toți pe aniablog.ro. Acolo unde, de altfel, mai scriu time to time, numai când mă simt foarte încărcat, așa, ori negativ, ori pozitiv. Ania mai extreme, da? Exact. Pe Facebook, pe Ania Singer, Ania Marian, vă aștept acolo, am și adresa personală și și vă aștept oriunde găsiți, dați un search. Și presupun că și pe site, pe blog, ai link-uri către sigur. Facebook. Și pe Kiss FM, o să dați acolo un search, găsiți Ania. O să punem, o să punem pozele pe care o să le facem în câteva minute. Trebuie să vă mulțumesc din suflet, Kiss FM. Și vreau să mulțumesc și Media Pro-ului pentru faptul că v-am spus, la noi e așa o chestie cu marea familie, știi, marea de oameni, și așa funcționăm noi bine. Foarte bine, Media Pro Music, de fapt. E, da, Media Pro Music. Succes cu piesa, baftă maximă și așteptăm videoclipul, da? Vă pup și mulțumesc din suflet, seara faină. Ciao, pa, pa. Te pupăm, Ania, cea mai bună muzică. Se ascultă, da? La Kiss, come on. Începem 40 de minute non-stop hits. Lucky Man Project, pump in imediat. Ora asta ne întâlnim și cu Plan Win, ia Bibi. Și tot ora asta avem și Andra telefon. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Și Daddy Kiss-uri le așteptam 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal. Iar în câteva clipe dăm statul pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby.

Avem SMS-ul de Richisul 0722 20 60 20. Salutare, Kisomen, mă numesc Cosina și dorit și eu să dedic melodia Guesu, tot mai sus, pentru cel mai bun prieten al meu, Mihăiță, baftă! Hello de la Andrei din Cămin pentru Alina cu mesajul: au trecut 4 luni, ca 4 ani, te iubesc foarte, foarte mult. Aș vrea să fac o dedicație pentru toți prietenii mei, să fie pădure nebună de ursul Tudor sau schilet, awake and live, mulțumesc anticipat și vă pup! Doamne, Dumnezeu. M-ați ciocat, nu? De la Ada din Slobozia. Stai așa un pic. Adică tu nu auzi ce muzică pune noi la Kiss Kiss in the Mix? Pădurele bune, adică... Da, la mulți ani pentru iubita mea, Doina, de ziua ei, te iubesc foarte, foarte mult, zice Costel. Hello, Kiss-o minor, mă numesc Lucian Dănuț din comuna Moșna, cred că scrie din Iași, vreau și eu străzile Mafia. Bici Mafia, oh. Yo! Pentru Luci Ștefi, combinatorul, ai grijă cu știi tu cine, de la Petru din Vaslui. Ok, hello, ce faceți? Eu acum am ieșit de la școală, vă rog, ajutați-mă că am dureri foarte, foarte mari de cap, dați-mi antibioticul, foarte multă muzică, să fie pentru surioara mea dragă, o pup și pe voi, să nu vă supărați. Da, nu știm de la cine ești tu și cum se numește surioara, nu? Ce n-ai zis? Bună seara, ce să vă zic, decât că piesa este super, dar cel mai mult îmi place vocea, vă pup, Răzbi de la Vâlcea, pentru piesa Ani, de mai devreme. Avem Matias, piesă nouă, Mi Amor. Una mai veche vine imediat, Andy și Stella, Freedom, Moving Elements, Remix. Și Claudio Cristo cu Tami, Teach Me, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss Kiss in the Mix. Yo! Come on, dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Ana Maria zice așa, să fie pentru voi și pentru toți facebookiștii. O seară frumoasă. Nichir Vasile spune așa: tuturor prietenilor mei și vouă, mulțumim foarte, foarte mult! Maria, Bianca și Antonia, o dedicație pentru toți prietenii mei. Celia, Is It Love, Alexandru, Zanet, Hello, un dedichis pentru clasa 9B din Moraine, cu melodia Fly Project Speed of Sound. Super, era altă trupă, Deep Central mai exact. Da, Elena Bucur vrea poezia de amor. Gabi Gabriel, un dedichis pentru toate fetele din Grigorescu. Alexandru, pentru toți cei de pe Facebook, de pe perete și special pentru pisicuța mea bolnavă, cu mesajul: fă-te bine repede, pup dulce. Mădă Mădălina zice așa: pentru voi ne sunteți fideli, pentru iubitul meu Claudiu, cu mesajul: îți mulțumesc că existi și că mă suporti, te iubesc mult, vă pup, țineți tot așa. Dobre Daniel, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru gașca de la bloc. Licky Lee, I Follow Rivers. Gabriel, un dedichis de la Gabi pentru toată clasa 10-a C din Colegiul Tehnic Energetic. Și Vanessa William. Atenție. Hello, un dedichis special de la Flori pentru soțul ei, George, cu mesajul: te iubesc enorm, îngerul meu, și mai lasă metinul că mi-a rupt statura. Și în ultimul rând, pentru toți chisomanii și întreaga echipă Kiss FM, să te știi mai tari în univers, chisulici cu lipici. Bine, a scris lipizi prima oară, dar s-a corectat. A zis lipici. Bun, da, hai să continuăm tracklist-ul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you, keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my dream without you, being your love deep inside. chiar acum alte 40 de minute non-stop hits, neîntrerupte de reclame. De ce vreți voi, au fost numai hituri mixate timp de 40 de minute. Am avut o grămadă de muzică bună, o grămadă de muzică nouă și vă spunem noi, spun mesajele primite de la voi până acum. Mulțumim mult pentru ele. Înainte de o scurtă pauză, să vă spunem că mâine dimineață, în prima oră de cronică, adică undeva după ora 7, potul momentului la Kiss Cash va fi de 7.000 de euro! Înscrieți-vă în cazul în care n-ați făcut-o încă, 0735600100, trimiteți acolo un singur mesaj, mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Sau să vă înscrieți pe site-ul kissfm.ro și, mai bine dacă vreți, pe facebook.com/kissfmromânia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Just can't get enough. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in a safe. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Down.

wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. Deci foarte, foarte multe mesaje. O tonă de mesaje. Salut, sunt Laurențiu din Buceasa și vreau toate mixurile pentru toți băieții și toate fetele care ascultă Kiss FM. Și vă mulțumesc pentru că sunteți și mai tari DJ de la Kiss. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. O dedicație pentru cei care au rămas fără persoana dragă și iubită cu o melodie Boogie Mafia, Tony și Alex, dacă se poate, Răzvan. Ok. Boogie? Așa se scrie, da. Mă, Răzvan. Boogie, Boogie. Boogie, mă. Dedicație de la Cristi pentru șeful meu, Florin, cu mesajul mai încet cu gagicile. Poate află nevastă, să aveți căldaie în gât chiar așa. Bună seara, dragilor, aș dori și eu melodie cu Giulia pentru iubirea mea, pentru voi și pentru toți chisomanii. Vă pupă, Florina, mulțumesc! De la Fina pentru Nașa și colega ei, Adriana, de la fast food-ul care o fi el. Tot ce vă doriți și mult noroc la Kiss Cash. Pupici! Ionis din Brăila, din istoria Kiss Cash-ului, există vreun câștigător din Brăila? Bună întrebare! Da, o să ne uităm. Cred că da, nu știu. Baza de date. Dedicație pentru Pecăr din Parva, de la Cristi din Târgoviște. Oh, ce zice pentru Rus Cristian, care muncește și ascultă Kiss FM, de la Only, te pupă și te iubește. Și pentru Gicuțu, să mă aleagă o dată la Kiss Cash, pentru că tot ce vreau sunt banii din buzunar. Adică... asta e sigur a ta dorință în viață? Ok, facem o scurtă pauză și în câteva clipe avem piesa Non-House de la 9, după care intrăm în ultima oră de mix de astăzi. Și pentru că mai avem 40 de secunde de vorbit, hai să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM, ediția 200 în acest weekend. Vineri seara, Olic și Dan Fințescu vor fi în Club After 8 din Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM de la miezul nopții, suntem din Club Fever din Vien. Super partiuri în weekend! Hai cu piesa Non-House și ne pregătim de încă o oră de Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. You're right. right now. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Kiss. Gata, ora cu numărul 3 de astăzi, mai exact în startul următoarelor 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Yeah! Începem ora cu o super piesă, Radio Killer Remix pentru Smiley Dream Girl. Ne întâlnim și cu David DJ Pijoli și Nonis Perfect 2. Și Guess Who cu Demoga, tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Sus, mai sus, tot mai sus. Moga, cum îi spunem noi, tot mai sus. Avem dedicații foarte, foarte multe. Hello, Chisomailor, să deși mai tare DJ la Kel mai tare radio. La Kel, nu? Kel, da, e okay. Kel, bineînțeles. Hei, să deși mai bun, dar cred că știați deja. Țin să vă spun și eu, Nicoleta, vă pupicesc și vreau DJ Sava și Raluca. I like the trumpet. Oh, I like the trumpet. Aproape că e din Cretacicul Muzicii House, piesa asta. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Salutare să fie de la Dinu din Vaslui pentru cea mai frumoasă fată, Madi, cu mesajul te iubesc. Și te rog să înțelegi asta, vreau să îmi dați și mie dedicația pe post. Ia uite, tocmai asta am făcut. Sunteți și mai tare, aveți o... ce? O de vară ceva, o dedicație pentru toți chisomanii de la Axel. Kiss Kiss in the Mix, the best. Ok. Bun. Ce mai avem? Scuzați-mă dacă se poate melodia. Pui Vestul Sălbatic pentru cei mai tare DJ de la Kiss. Mulțumim, Răzvan! DJ, adică scris așa, D-I-G-A-Y, DJ, da? Frumos, da. Din partea mea, Cristi, cu 30.000 de Y pentru Gașca Cangrena, melodia HiQ, Gașca mea. Hai, cumva imnul lor, te pămânești pentru Gașca lor. Și nu poate, de la Iuliana pentru soțul ei, vezi să nu dorm pe la ușă. Adică ce face, întârzi acasă și o să dormă pe preș? Foarte bine, hai să continuăm mixul. Avem o super piesă, Tomboxer și Morena, împreună cu G. Warner, Deep in Love. O să ne întâlnim imediat și cu Alessia Borona, supor, și apoi avem Sebastian Rizzo și Tami. Tu amor, la ciao. Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Challenging lady, I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world, I can't afford it, but oh well. I love the sound of you.

facebook.com/KissFM România. Oprea George, vreau și un dedichis pentru nebunii care au speriat câmpul un mușcel. Se știu ei, vrem dansa cu duro. Dansa cu duro! Ionus! Ionus zice așa, vreau un dedichis cu mesajul pentru toți cei care ascultă KissFM din Portugalia. KissFM number one și în Portugalia, țineți-o tot așa. Oh, ce tare, mulțumim foarte mult. Cristian zice, hello din Brașov, băieți. Aveți cumva Arash și Elena Broken Angel? Da, cineva ne mai cerea piesa asta zilele trecute. Nu am găsit niciun remix interesant la piesă. Nu, pe bune, ei au gândit-o să fie așa, un pic, da, cu ritmuri arabești. Da, așa e piesa, așa ții, așa cântei, da. Pop Ionica Vlad pentru clasa 12E, cea mai tare clasă, Grasul XXL, La La Song. Alex, tu zice, unde dedichis pentru mare și nu pleca mâine de la engleză, că nu vin așa de vreme la școală. Bogdi Twix, salutare din București, te cei mai tare, Jay, vă iubesc mult și vă ascult în fiecare seară. Ok, mulțumim mult. Alexandru Bodanu pentru clasa 9D din Colegiul Național Constantin Carabela, un frigat cu gust de bere să mai treacă amarul matematicii. Drink beer, save water, foarte tare asta. Ștefan Grozavu, Hello Kiss, vrea noua cu piesa Tu Cafe, dacă se poate, pentru puișorul meu scump, îmi e dor de el. Alexandru Stanciu, un dedichis pentru cei de la 8A, Ioana N. Păi atunci să fie următoarea piesă pentru cei care ascultă online Kiss FM, care au volumul 70% și ascultă și la căști. O seară plăcută, foarte tare asta. Avem chiar acum un remix în premieră pe care l-am furat de pe memory stick-ul lui Chris Meyer. Da, ne-am întâlnit cu el în seara asta pe aici, prin studio pe la Kiss FM, și am furat din buzunar cheile care aveau un stick și pe stick se afla acest remix. De niște hoți. Mâine ne cheamă la poliție, să știi. Alexino și Stacia, Senorita, Chris Meyer remix. Remix în premieră chiar acum la Kiss Kiss in the mix. Remix în premieră la Kiss Kiss in the mix. ¿Cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esta noche con la... Mi morena querida, esta noche con... Still waiting, I'm feeling like just can't. ever been. I know you're gonna show me faces I've never seen. 'Cause I know you are the universe. I know you are the universe. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. La final pe ziua de azi, dar o luăm de la capăt, tocmai luni de la 7 seara. Wow, cum a trecut și săptămâna asta. Am avut o piesă în prima audiție pe Kiss FM, Andy și Stella, Universe se numește ea. Astăzi da. A fost lansată oficial piesa. O piesă nouă, așa într-o zi de joi, că dacă e joi e weekend la noi. Dacă e joi nu uitați podcasturile kissfm.ro/podcasturi, le găsiți acolo pe toate. Kiss Kiss in the Mix, Fresh Top 40, Romanian Top 100 și The Hitmaker. Iar începând de mâine și până duminică, da, de mâine și până duminică avem toate emisiunile la zi updatate, o să le găsiți la final, luni după weekend pe podcasturi, da? Și de la ora 7 în fiecare seară, și de mâine și până duminică Weekend Mix cu cu DJ Jonesy și Mr. Boba. Îi ascultați în locul nostru cum ar fi în weekend, ca să fie mix și în weekend, da? După ora 22, tot cu Marian Boba vă întâlniți la ultima ediție a săptămânii de Kiss in the Night. Adică peste 3 minute, o seară faină să aveți. Ne auzim luni de la 7 la Kiss Kiss in the Mix și în uita dimineața avem 7.000 de euro!